Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie pierwsze czytanie dwóch projektów dotyczących abonamentu radiowo-telewizyjnego. Idziemy po Prawo i Sprawiedliwość. Pod takim hasłem ulicami Wrocławia przeszedł marsz ku pamięci Igora Stachowiaka. Obraz Zabicie Wapowskiego Jana Matejki został sprzedany na aukcji w Warszawie za 3 200 000 zł. W Sejmie trwa pierwsze czytanie dwóch projektów dotyczących abonamentu radiowo-telewizyjnego. Projekt rządowy przewiduje poprawę poboru opłat abonamentowych dotyczących radia i telewizji. Projekt autorstwa PSL zakłada natomiast rezygnację z poboru tej opłaty i finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński podkreślał. Ustawa nie wprowadza jakichkolwiek nowych opłat dla jakiejkolwiek grupy obywateli. Ma służyć jedynie zagwarantowaniu bardziej adekwatnego, stabilnego i niezależnego finansowania zadań mediów publicznych. Autor projektu Ludowców Mieczysław Kasprzak przekonywał. Powinniśmy skończyć z przymusem, a dać obywatelom możliwość dobrowolnego wyboru. Debata skupiła się przede wszystkim na krytyce Telewizji Polskiej. To nieudolne zarządzanie Telewizją Polską jest przyczyną tych kłopotów. Mówił poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Furgo. Nie da się przekonać Polaków do płacenia abonamentu, jeżeli oni rzeczywiście nie będą czuli, że ta misja jest realizowana. A tej misji nadal nie ma. Mówiła posłanka Kukiz15 Elżbieta Zielińska. Poseł Nowoczesnej Paweł Pudłowski ocenił natomiast, że rządowe rozwiązania naruszają prawo o ochronie danych osobowych. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Idziemy po Prawo i Sprawiedliwość. Pod takim hasłem ulicami Wrocławia przeszedł marsz ku pamięci Igora Stachowiaka, który w maju ubiegłego roku zmarł na komisariacie policji Wrocław Stare Miasto. W pochodzie wzięło udział około 200 osób. Manifestanci domagali się szybkiego wyjaśnienia okoliczności śmierci 25-latka, mówi Marta Lampart, organizatorka pochodu. Przede wszystkim przeciw bezczynności, przeciw tej narracji, która jest stosowana przez ministrów Błaszczaka i ministrów Ziobro, którzy mówią, że ofiara bandytów w mundurach, ofiara policjantów z komisariatu na Trzemeski była sama sobie winna, bo to był człowiek poszukiwany, bo to był człowiek, który brał narkotyki. Uważamy, że to jest obrzydliwe. Po śmierci 25-latka przed komisariatem Wrocław Stare Miasto wybuchły zamieszki. Policja zatrzymała wtedy ponad 70 osób, a ponad 50 z nich usłyszało prokuratorskie zarzuty, m.in. czynnego ataku na funkcjonariuszy czy zniszczenia mienia. Obraz Zabicie Wapowskiego Jana Matejki został sprzedany na aukcji w Warszawie za 3 200 000 zł. Anonimowy nabywca będzie musiał uiścić jeszcze 480 000 zł opłat dodatkowych. W licytacji nie wzięła udział żadna instytucja. Dzieło, do niedawna uznawane za zaginione, ukazuje moment z turnieju po koronacji króla Henryka Walezego. Pochodzi z wczesnego okresu twórczości Jana Matejki. Obraz został odnaleziony w 2012 roku w prywatnej kolekcji w Ameryce Południowej. Po powrocie do Polski był prezentowany na Wawelu. Na licytacji w domu aukcyjnym Desa Unicom pojawiły się także prace Jana Malczewskiego, Jana Stanisławskiego i Stanisława Wyspiańskiego. Ma strategiczne znaczenie, łączy północ z południem i jest jedną z najważniejszych dróg w Polsce. W Radomiu Krajowa 7 zmieni swój bieg i jako obwodnica zachodnia znajdzie się poza granicami miasta. Końca dobiegają też prace przy budowie obwodnicy Szydłowca. Wykonawcy nie ogranicza szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kontrakt pozwala na swobodne korzystanie z nowoczesnych technologii i rozwiązań. Jak mówi Małgorzata Pawelec z Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, radomska obwodnica powstaje w systemie projektuj i buduj. To jest odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 25 km, w ramach którego wybudowanych będzie około 30 obiektów mostowych. Powstaną także 4 węzły. Wszystko idzie zgodnie z planem, zapewnia Jacek Sławek, jak inżynier kontraktu. Prace są prowadzone zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i programem robót. Obecnie mamy około 35% zaawansowania rzeczowego, około 33% zaawansowania finansowego. Koszt inwestycji oszacowano na 700 milionów złotych. Kierowcy będą mogli korzystać z nowej drogi pod koniec przyszłego roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w Polsce zdecydowanie cieplej, nigdzie nie powinno padać, od 24 stopni na wybrzeżu do 25 na południu kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego przypomniałam nagranie Roisin Murphy, Evil Eyes. Do Roisin Murphy i artystów zaproszonych w tym roku na festiwal Tauron Nowa Muzyka jeszcze dojdziemy w tej godzinie i będzie można dzisiaj wygrać karnet na festiwalowe dni. Dokładnie dwa, czyli piątek i sobotę, te najgorętsze i najtrudniejsze, bo podczas tych dwóch dni trzeba będzie nieustannie dokonywać wyborów. Ale teraz propozycja jest prosta. W najbliższy poniedziałek, 12 czerwca o godzinie 19 w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ósma już gala nagrody Talenty Trójki. W trzech kategoriach młodzi artyści odbiorą wyróżnienia. To będzie film, sztuki wizualne i teatr. Wręczymy także diament Trójki zasłużonemu artyście. No i będzie koncert zespołu Kamp. Gdyby ktoś chciał być z nami na żywo w studiu, a nie tylko słuchać transmisji, to proszę zadzwonić do Bartka 2273. Rozdajemy zaproszenia na Galę Talentów Trójki w najbliższy poniedziałek o godzinie 19. To oczywiście nagranie Dorian, zespół Kamp w naszym studiu na żywo. Pełnowymiarowy koncert, który będzie częścią gali

Nagranie zatytułowane R-Rated Pictures z najnowszej płyty Chick Chick Chick, co zapisujemy jako trzy wykrzykniki. 14 lipca nadchodzi nowa płyta Shabazz Palaces. Mamy nowe nagranie. It's a ode to a bad, it's cold how she hide, she glow. Her fine as it flows. It's a ode to a bad, to hold what she got, she knows. Her diamonds behold. It's a ode to a bad, get low by her plot, she show. And red and she drove. It's a ode to a bad, control while she rock, she go. I got to get choked. She got the ice eyes, nice thighs, voice glides, moist vibes, choice. Sun baked, plum taste, rum cake. Sprung lace, test ace, all curved, none fake. Walks cold, thoughts bold, won't fold, breathe gold. Lips dream, dip sway, skin cream, dip play, let's lay. With bad ships pass, get that lingering. Soft blast, sun fine, hair brave, fair play. Don't leave, dare stay, let me stare. She enchanted nice pants, heart skips, steals glance, time bends, air bends, desires fade in, all doubts fade out, cards just laid out, my old piece played out, no chance. While I'm basking in your fragrance, I'm the anxious patient, wild imagination, her parlance, the stars dance, it's our chance, the prance. An expanse and perchance, I style vamps in the plush plans of romance. Glances dance, her stance is my wish grants. I touch plants where we wasn't seen. A space extreme is very lethal. Nothing's for us as to everything. Running away towards the hills, that's my mind. Peaches are the greatest. Plums, just my favorite. Grapes on my playlist. Honey, that's the latest. Cherries, I just wait for. Blackberries, well, they ace it. Mangoes, watermelon, they just taste rich. Lychees are greatness. Apples are the greatest. Nungo, I just can't skip. Guava like vacation. Nectarine, safe bet. He wins the taste test. Pineapple make my tongue wet. Star till it's none she left. She wore a black light deflection, a magic coin. She made her jeans do amazing things. Gathering fabric and stretching some seams. Blessing my guys with caressing my dreams. Beneath her dress sang a chorus of curves. First time I saw her, I had the nerve. Creator, do I deserve the diamond modesty that she observed? I got some. Visions. I gave my heart to many medication. It's over, you're done, you're gone, you're gonna. Hey, I got my ticket, mission accomplished. I won't miss it, won't dish it. Freedom, my people, taking my money, wasting the chance of sanity. But can you dance while you shoot? Can you dance while you shoot? Can you shoot while dancing? Can you move while you shoot? Shoot, shoot, shoot, shoot. You've taken, I've tried, cause between your fingers, you made me wanna. Hey, I got my

Już jutro oficjalnie dostępna płyta Friends of Pets, składanka przygotowana przez duet Cats and Dogs. O tej składance, o artystach zaproszonych i o utworach pozyskanych opowiadali na naszej antenie. Można po prostu złapać tę rozmowę na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. To teraz zgodnie z obietnicą zajmiemy się przyjemnościami. Jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się na festiwal Tauron Nowa Muzyka, to teraz będzie okazja, aby zdobyć karnet. Białe kwiaty Białe kwiaty to duet Rebeka i nagranie, które można znaleźć na drugiej płycie zespołu. Także wyjątkowe z tego względu w historii tej grupy, że było takim dowodem odwagi na zaśpiewanie w końcu po polsku. Iwona na pierwszej płycie po polsku nie śpiewała, na drugiej już tak się zdarzyło. I kto wie, co będzie dalej. Bardzo się cieszę na spotkanie z zespołem podczas festiwalu Nowa Muzyka. Od 6 do 9 lipca. 6, 7, 8, 9 lipca Katowice, to jest festiwal Nowa Muzyka. Koncert otwarcia w czwartek, koncert zamknięcia w niedzielę w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. I dwa festiwalowe dni stanowiące sedno działania wielu scen i wielu artystów i oczywiście publiczności zgromadzonej podczas festiwalu, to 7 i 8 lipca, czyli piątek i sobota. I właśnie nasza propozycja dotyczy karnetów na takie dni, czyli na drugi i trzeci dzień festiwalu, piątek i sobotę. Gdyby ktoś chciał powalczyć o podwójny karnet, a mamy zestaw także podwójny, czyli do wygrania dwa zestawy składające się z dwóch wejść na festiwalowe atrakcje w piątek i w sobotę, to musi zmierzyć się z pytaniem, myślę, że dosyć prostym. Jaki tytuł nosiła wspomniana przeze mnie płyta duetu Rebeka? Zadebiutowali wspaniale Helladą, a potem pojawiła się płyta, i tu znak zapytania, na której między innymi Białe Kwiaty duet zamieścił. Dwie dwójki, siedem trójek, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Dzisiaj dwie osoby dla siebie i dla osób towarzyszących mogą wygrać karnety na dwa główne dni festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A przy okazji już słychać Shackletona z zestawu także oczywiście festiwalowego. To nie jest takie oczywiste nagranie, bo to nagranie po pierwsze bardzo długie, rozbudowane, powiedziałabym wręcz z akcją, dynamiczne, jak jakiś serial w odcinkach. I tutaj Shackletonowi towarzyszy Ernesto Tomasini, to jego głos. A mój, czyli Agnieszki Szydłowskiej, już znika. Dziękuję także w imieniu Bartka Gila i Iwanki Kunewy, która audycję zrealizowała. Do usłyszenia. Thank you. Polska i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński, czyta Paweł Passini, muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 12. Gamzo zaczął opowiadać o swoich przejściach z Gemulą w Jerozolimie. Ileż to razy jej życie wisiało na włosku i gdyby nie święty błogosławiony i jego opieka, Gamzo nie przeżyłby jednego dnia. Ale jego miłosierdzie jest wielkie. Zsyła na człowieka nieszczęścia, a potem dodaje mu sił, żeby mógł je znosić. Poznaliście Gamzę jako człowieka bywałego w świecie, o którego pyta każdy uczony z zachodu i wschodu, prosząc, żeby przywiózł mu takie a takie książki i rękopisy. Ale na początku Gamzo żył jak inni biedni chłopcy z Jeszywy. Stołował się u obcych ludzi i korzystał z ich dobroczynności. Pewnego dnia pan domu posłał go, żeby kupił mu egzemplarz Kicur Shulchan Aruch. Kiedy znalazł się w księgarni, wpadła mu w ręce niezwykła książka. Linijki tekstu złożone jedna do prawej, druga do lewej. Wszystkie słowa opatrzone samogłoskami. Przypominało to wielki halel, jaki śpiewają aniołowie, albo modlitwę Al-Het. Gamzo oglądał książkę zdumiony. Nigdy takiej nie widział. Spostrzegł to księgarz i powiedział: 40 grajcarów i jest twoja. 40 grajcarów dla studenta jeszywy to kwota ogromna. Nawet gdyby sprzedał wierzchnie odzienie, nie uskładałby tyle. Miał jednak ozdobną skrzynkę, którą dostał od pewnego stolarza za to, że uczył jego syna Talmudu. Był to w gruncie rzeczy zbytek, ponieważ wszystko, co posiadał, z wyjątkiem ubrań, które nosił na sobie, Gamzo mógł zawinąć w koszulę. Z drugiej strony skrzynka przydawała mu blasku. Był człowiekiem, który posiada coś ładnego. A jednak wymienił się z księgarzem. Skrzynka za książkę. Były to poezje Jehudy Halewiego. Przeczytał raz, przeczytał ponownie i jeszcze raz, aż umiał wszystkie wiersze na pamięć. Serce rwało się do kolejnych lektur. Szperał w śpiewnikach świątecznych, w antologiach hymnów pokutnych i pieśni żałobnych, w starych modlitewnikach. Czytał i przepisywał. A ponieważ nie miał pieniędzy na papier, żeby skopiować wszystko, co go zachwycało, wpadł na pomysł, by przepisywać wyłącznie nagłówki i pierwsze linijki. Tak bardzo miał głowę zajętą wierszami, że wyrzucono go z jeszywy. Wtedy zatrudnił się jako księgarz. Jego szef widział, że Gamzo zna się na książkach, zaczął więc posyłać go do wdów, u których zachował się księgozbiór po mężu, oraz do oświeconych Żydów, którzy pozbywali się ksiąg religijnych. Z czasem Gamzo zaczął kupować dla siebie. Nieco później zaczął jeździć do dalekich krajów, także tam, gdzie dotąd nie widziano Europejczyka. Dotarł aż na kraniec pustyni i przywiózł książki i rękopisy, o których istnieniu nie wiedzieli najznamienitsi bibliografowie. Odkrył zbiory poetów, którzy przez skromność i pobożność woleli pozostać anonimowi. Gamzo skręcił papierosa. Odłożył, potarł ślepe oko, uśmiechnął się do mnie zdrowym, wziął niezapalonego papierosa między palce i powiedział: kiedy odejdę ze świata i przeniosę się do wieczności, zabiorą mnie tam, gdzie zabierają trupy takich jak ja, i będę leżał okryty wstydem i przyjmę z pokorą wyroki niebios, że trafiłem tu, gdzie trafiłem, bo przecież trudno, żebym oczekiwał czegoś lepszego, skoro nie mogę przedstawić żadnych swoich zasług ani dobrych uczynków. I zlecą się całe zastępy aniołów zagłady, zrodzone z grzechów i wykroczeń, jakich się dopuściłem, i staną przed sądem niebieskim domagać się, by strącono mnie w otchłanie gehenny. A ja, co będę robił, zanim zapadnie wyrok? Będę powtarzał wszystkie znane mi pieśni, aż zapomnę, gdzie jestem. Gamzo siedział i uśmiechał się jak człowiek, który sam siebie oszukuje, mówiąc, że to tylko żarty. Ale ja, znając go bardzo dobrze, wiedziałem, że wierzy w swoje słowa. Może nawet bardziej niż chciałby się przyznać. Patrzyłem na jego twarz. Twarz średniowiecznego Żyda, który w kolejnym wcieleniu objawił się w naszej epoce, żeby zaopatrywać badaczy i uczonych w rękopisy i starodruki, by mogli pisać do nich glosy, komentarze i bibliografie, i żeby inni ludzie, tacy jak ja, mogli je czytać i rozkoszować się ich pięknem. Dźwigał Gamzo na grzbiecie swoje cierpienia i pocieszał się, że przyszłość okaże się lepsza. Na razie pogrążony był w smutku z powodu żony, nieuleczalnie chorej. Zacząłem mówić o szpitalach i przekonywać, że chory może tam liczyć na jako taką opiekę. Powiedziałem, dobrze by było, gdyby udało się umieścić Gemulę w szpitalu. Jeśli idzie o pieniądze, ma pan przecież u mnie 12 funtów na pierwsze opłaty. Reszta też się znajdzie. Gamzo klepnął ręką w jarmułkę, którą miał na czubku głowy, i powiedział, te 12 funtów zarobiłem, sprzedając rękopisy razem z talizmanami. Zapytałem, podejrzewa pan, że ten człowiek posłużył się jakimś podstępem, żeby zabrać talizmany? Nie jestem podejrzliwy, odparł Gamzo. Sądzę, że w pierwszej chwili nawet ich nie zauważył, a kiedy dostrzegł, powiedział, skoro trafiły w moje ręce, należą do mnie. A może pomyślał, że talizmany stanowią część zakupu? A może to i to? Moralność dopuszcza kompromisy. Człowiek nie przestaje żyć godziwie, nawet jeśli idzie na pewne ustępstwa, gdy mu tak wygodnie, zwłaszcza kiedy chodzi o książki. Myśli pan, że on wie, jakie właściwości mają te talizmany? Skąd miałby wiedzieć? Gdyby coś takiego trafiło w moje ręce i nikt by mi nie wyjaśnił, z czym mam do czynienia, też bym nie wiedział. Oprócz tego, wie pan, ci uczeni są tacy nowocześni. Człowiek objaśnia im właściwości talizmanów, a oni tylko szydzą. A jeżeli kupują, to jako folklor. Ach, folklor, folklor. Wszystko, co nie należy do nauki, staje się folklorem. Nawet z naszej świętej Tory zrobili przedmiot badań naukowych albo folklorystyki. Są ludzie, dla których Tora jest całym życiem, którzy poświęcili duszę tradycji ojców. A tu przychodzą naukowcy i robią z Tory świecką naukę, a z etyki folklor. Słuchałem go z uwagą i jednocześnie rozmyślałem o owych uczonych. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Przed nami nasi najlepsi zawodnicy w pełnej gotowości. Dadzą z siebie wszystko, aby spotkanie było udane. Ty też przygotuj się do spotkania i kup w Biedronce 10 dowolnych piw wybranych marek, a wybrane chipsy Lay's dostaniesz za darmo! Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły, limity i produkty biorące udział w promocji w regulaminie w sklepie. W Biedronce masz wiele okazji, żeby wspierać naszych. Biedronka, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski. Żegnamy reklamy.